Hey, pare. Bakit? Handinig mo na ba to? Alin? Ito. Alin nga? Ito. Bago to. Bago ni Chito Miranda at Tiglak na ito. Ah, talaga? Sige nga. Okay na. Pakinggan natin. Teka. Okay na ba yung volume mo? Bakit? Siyempre. Kasi dapat kung papakinggan natin to, siguraduhin mo dapat yung volume dyan.